जी किशन, अस्सलाम वालेकुम। मौल साहब, अब तक जितनी हमने बात की है, यानी ये तो सिर्फ मर्दों और औरतों को लेकर जो है तो बात, लेकिन एक और एक जमात हमारे पास, क्योंकि अब ये बहुत बड़ी तादाद में है, जिनका ना हम औरतों में शुमार कर सकते हैं ना ही मर्दों में। जैसे पहले मौलवी साहब ने जो जिक्र किया कि नबी के जमाने में भी एक जमात इस तरह की, तो इनका एक तो इस्लामी शरीयत से इनका कहाँ जिक्र है, और दूसरा कि ये जो जमात है आज हमारे पास, तो इनका यानी वजूद हुआ कहाँ से, ये एक बेसिक कंसेप्ट जो अब तक क्लियर ही नहीं। भाई ने एक अच्छा सवाल किया कि मुखन्नस लोग होते हैं, हिजड़े जिनको आम जबान में बोलते हैं, मेल फीमेल जो दोनों नहीं होते हैं, उसका शरीयत में क्या मुकाम है और इनका क्या मामला है। तो देखिए, शरई एतबार से वो भी अल्लाह के बंदे हैं, सिवाय इसके कि उनमें जिस्मानी या साइकोलॉजी या हार्मोनल कुछ तब्दीलियां होती है, फिजिकल या हार्मोनल कुछ ऐसे चेंजेस बॉडी में होते हैं, वजह से जिसके तरफ ज्यादा होते उस तरफ हो जाते हैं। अगर मर्दों जैसे हो तो मर्दों की तरफ, औरतों जैसे हो तो औरतों की तरफ, ठीक है। तो इनकी कई अकसाम होती है, ठीक है, कोई मेल की तरफ होते हैं और कुछ फीमेल की तरफ होते हैं, दोनों बातें, कुछ मेल की तरफ होते हैं फीमेल औसाफ होते हैं, कुछ फीमेल की तरफ होते हैं मेल औसाफ होते हैं, ठीक है। तो बहरहाल, लेकिन ये अल्लाह के मुकम्मल बंदे हैं, इनकी मुकम्मल अल्लाह के पास वही हैसियत है, आखिरत में क्या अंजाम होगा वो अल्लाह आलम, वो उस मामले में हम नहीं जानते, ठीक है। वो जिसकी तरफ ज्यादा होंगे हो सकता है अल्लाह उस मामले में फैसला करे, वो अल्लाह आलम, ठीक है। तो वो चीज हमको समझना है। दूसरा, ये बुरे नहीं होते, हर समाज ने इन लोगों को बुरा कहकर निकाल दिया, जिसकी बुनियाद पर होता ये कि ये एक अलग कम्युनिटी सोसाइटी बनाते हैं, इसमें खूब शर खूब फितना करते हैं और बुराई की तरफ ज्यादा मायल हो जाते हैं। अब शरीयत में इसका क्या है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हदीस में बयान किया वो हिजड़े वो मुखन्नस लोग हैं जो गंदे होते हैं, उनको घर से और बस्ती से निकालना, अच्छों को नहीं, गंदे, इसलिए कि ये चूंकि इनमें कुछ साइकोलॉजिकली ये मर्द और औरतों की तरफ नहीं होते हैं, लिहाजा ये फिजिकली बहुत फिट होते हैं, याद रखिए। इस वजह से आप देखेंगे बादशाहों के पास काम करने के लिए, खुद हरमैन के अंदर बहुत से लोग जो मुखन्नस काम करते हैं उनको रखा गया, इसलिए कि दिन रात करते मर्द औरतों दोनों में काम करते जाकर, एक तो ये सहूलत हो जाती है कि औरतों की सफाई मर्दों का सब कर लेते हैं और दिन और रात काम करते हैं, इसलिए कि ये जिस्मानी एतबार से बहुत, जिसको कहेंगे बहुत ज्यादा वर्क कर पाते हैं, इसलिए कि वो सेक्सुअली जो है उनका मामला वैसा नहीं होता, ठीक। तो शरीयत में इनका मुकाम है, अल्लाह के पास इनका मुकाम है, इस्लाम में अगर है तो ये मोमिन है, नमाज रोजा ज़कात सब इन पर वाजिब है। भाई जो है तो कुरान में अपना नहीं, इनका कोई जिक्र कुरान में नहीं, कुरान में इनका जिक्र नहीं, बस मैं इसको ये कहूंगा कि जिसकी तरफ ज्यादा मायल है उस तरफ उसमें शामिल कर सकते हैं अपने आप को, मर्दों की तरफ तो ईमान वालों में और औरतों की तरफ तो ईमान वालियों में। जी।